To Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury oraz współorganizator Województwo Podlaskie. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Trzymamy Tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 lipca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sędzia Józef Iwulski ma od jutra pełnić obowiązki prezesa Sądu Najwyższego. Za chwilę podsumowanie dzisiejszych rozmów w Pałacu Prezydenckim. W Sejmie trwa debata nad wnioskiem o odwołanie marszałka Marka Kuchcińskiego. Domagają się tego Platforma Obywatelska i Nowoczesna. W tym serwisie też o trudnej akcji ratunkowej w kompleksie jaskiń w Tajlandii. Sędzia Józef Iwulski będzie pełnił obowiązki prezesa Sądu Najwyższego do czasu wyznaczenia właściwego pierwszego prezesa. To najważniejsze kwestie, jakie padły w trakcie spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezes Małgorzatą Gersdorf. Po wizycie w Pałacu Prezydenckim pierwsza prezes Sądu Najwyższego pojawiła się w Sejmie, gdzie przedstawiła informacje z działalności Sądu Najwyższego za ubiegły rok. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Józef Iwulski to najstarszy w Sądzie Najwyższym sędzia. Obowiązki pierwszego prezesa tej instytucji będzie pełnił od jutra. Do tej pory zarządzał Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Najwyższym. Cieszy się zaufaniem pana prezydenta, który go powoływał na prezesa Izby. Cieszy się zaufaniem środowiska sędziowskiego. Ja jestem przekonany, że Sąd Najwyższy będzie sprawnie funkcjonował. Mówił po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z prezes Małgorzatą Gersdorf minister Paweł Mucha. Dodał też, że prezydent nie wydał specjalnego postanowienia o wygaśnięciu mandatu pierwszej prezes, bo wynika to wprost z ustawy o Sądzie Najwyższym, a ta jasno mówi, że sędziowie, którzy skończyli 65 lat i chcą dalej orzekać, muszą złożyć w tej sprawie wniosek do prezydenta. Pierwsza prezes takiego pisma nie wysłała, mimo to zamierza się jutro pojawić w pracy. Konstytucja stawia mi 6-letnią kadencję do wykonania i muszę działać zgodnie z konstytucją. Mówiła w Sejmie w trakcie debaty na temat działalności Sądu Najwyższego w ubiegłym roku prezes Małgorzata Gersdorf. Obecnie w Sądzie Najwyższym jest 27 sędziów, którym o północy wygasną kadencję. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Profesor Gersdorf dodała, że zamierza pójść na urlop i desygnowała Józefa Iwulskiego do wykonywania obowiązków. Właśnie teraz przed siedzibą Sądu Najwyższego zaczyna się protest opozycji w sprawie zmian, które po północy wejdą w życie. Podobne manifestacje zapowiadano także w innych polskich miastach. Protest przed Sądem Najwyższym ma odbyć się także jutro. Swój udział w nim zapowiadał w mediach społecznościowych m.in. były prezydent Lech Wałęsa. Zostajemy jeszcze przy polityce. W Sejmie trwa debata nad wnioskiem o odwołanie marszałka Marka Kuchcińskiego. Na miejscu jest Michał Fedusio. Opowiedz, jak przebiega dyskusja. Wniosek o odwołanie to wspólna inicjatywa Platformy oraz Nowoczesnej. Uzasadniając go, lider PO mówił, iż od początku kadencji obecny marszałek nie prowadził obrad z poszanowaniem urzędu i innych opcji politycznych. Tak uzasadniał Grzegorz Schetyna. Najważniejszy, najwyższy urzędnik Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, druga osoba w państwie. To wielkie wyzwanie dla każdej osoby. To miejsce i postać szczególna. Niestety, i po raz drugi to mówię z tej mównicy, i marszałek Kuchciński zamienił tę funkcję w farsę. I mówię to z przykrością, ale taka jest prawda. Odpierając te zarzuty, wicemarszałek Sejmu z ramienia PiS radziła opozycji, by cofnęli się do czasu, gdy to ich przedstawiciel był gospodarzem Sejmu. Tak mówiła Beata Mazurek. PO ma najmniejszy mandat do tego, by krytykować obecnego marszałka. Dlaczego? Bo marszałek Kuchciński w porównaniu do waszych standardów i waszych praktyk to uosobienie demokratycznej władzy w parlamencie. Gdybym chciała pokazać, jak wasi marszałkowie działali w zeszłych kadencjach, potrzebowałabym nie 5, ale 50 minut. Debata na sali plenarnej Sejmu właśnie się zakończyła. Rozpocząć się ma lada moment blok głosowań, a tam drugim punktem będzie właśnie wniosek o odwołanie marszałka Sejmu. Sejmu Michał Fedusio, dziękujemy. To już 10 dni 12 chłopców, nastoletnich futbolistów i ich trener utknęli w kompleksie jaskiń w prowincji na północy Tajlandii. Grotę zalała woda, bo zaczęła się pora deszczowa. Z uwięzionymi jest już kontakt, ale akcja ratunkowa może potrwać o wiele dłużej niż zakładano. Wczoraj pierwsi do uwięzionych dotarli brytyjscy nurkowie. Ilu was tu jest? 13. 13? Wspaniale. Tajlandzka armia poinformowała, że wydostanie chłopców z zalanej jaskini może zająć, uwaga, nawet kilka miesięcy. Ekipa ratunkowa już zaopatrzyła ocaleńców w odpowiedni prowiant, o czym zapewnił gubernator prowincji Chiang Rai. nam... Wysłaliśmy jedzenie i suplementy, a także środki medyczne, takie jak roztwór soli, leki przeciwzapalne czy przeciwbólowy paracetamol. Chłopcom może to jednak nie wystarczyć. Nie dziwi się temu psycholog Monika Rutka. No, są to trudności skrajne. To przede wszystkim jest bardzo silny lęk, który powoduje, że mamy zachwianą świadomość niemalże. Nie wiemy, co się z nami dzieje, gdzie jesteśmy. Możemy doświadczać jakichś takich dziwnych myśli. Pozostaje liczyć na to, że ratownicy znajdą rozwiązanie i uda się ich stamtąd wyciągnąć dużo szybciej, niż wynika to z ostatnich wypowiedzi. Ten materiał Kuby Witkowskiego kończy serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. W mundialu w ćwierćfinale została nam tylko jedna niewiadoma. Która drużyna? Czy Anglia, czy Kolumbia? 45 minut tego meczu za nami. Żadna z drużyn nie jest bliżej awansu. Nie było goli w pierwszej połowie meczu. Przed 4 godzinami wyjaśniła się sprawa w meczu Szwecji i Szwajcarii. Po słabym spotkaniu, choć dramatycznej końcówce, wygrali Szwedzi 1-0, mówi Włodzimierz Lubański. Był to mecz mistrzostw świata bez emocji, bez atrakcji. Inne mecze przyzwyczaiły nas do tego, że mamy dużo emocji, dużo ciekawych sytuacji. Niestety, to są zespoły, które grały bardzo zachowawczo, bez jakiegoś ryzyka w grze. Dokładne ustawienie na boisku, dużo przemyślenia takiego taktycznego, mało otwarcia, jeżeli chodzi o ryzyko gry. Okej, Szwedzi wygrali, bo mieli odrobinę szczęścia dzisiaj. Zaczyna się druga połowa spotkania Anglia-Kolumbia. Michał Kwiatkowski znalazł się w składzie ekipy Sky na Tour de France. W zespole również jest Christopher Froome, co do postawy którego było ostatnio sporo wątpliwości. Chodzi o stosowanie leków na astmę rozszerzającego oskrzela. Międzynarodowa Unia Kolarska stwierdziła jednak, że nie podejmie w tej sprawie żadnych kroków. Froome jest niewinny, może jechać w Tour de France. Xavi Savate został trenerem piłkarzy ręcznych Wisły Orlen Płock. Hiszpan podpisał 2-letni kontrakt. Ostatnio pracował na Węgrzech z Wesprem i reprezentacją Węgier. Jeżeli chodzi o rywalizację Płocka z Kielcami, którą to Płock seryjnie przegrywa, trener powiedział: dokonamy tego, miał na myśli zwycięstwa, małymi kroczkami i zrobimy wszystko, by z nimi wygrać. Jeżeli się od razu nie uda, to pogratulujemy rywalom, ale nadal naszym celem będzie pokonanie ich. Taka postawa musi podobać się kibicom w Płocku. Jeżeli chodzi o trenerów, ale piłkarskich, to wiadomo, że Adam Nawałka przestanie być trenerem reprezentacji Polski, natomiast Joachim Lew będzie nadal pracował z Niemcami. Teraz dość ciepło, od 16 stopni w Olsztynie do 22 w stolicy. Ciepło i słonecznie także i jutro. Najcieplej 29 stopni będzie w Zielonej Górze, a najchłodniej 20 w górach. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Klub Trójki. Tak właśnie o tej porze będziemy się spotykać w letnie wtorki, a dzisiaj mam propozycję z pogranicza muzyki i filmu. I taki utwór na początek. Być może nie spodziewali się Państwo tego utworu na początek, ale to jest piosenka, która zostaje bardzo długo w głowie po wyjściu z kina, z seansu Zimnej Wojny Pawła Pawlikowskiego. No przede wszystkim pewnie dlatego, że się pojawia w wielu wersjach w tym filmie, że jest leitmotywem tego filmu, ale także dlatego, że tak bardzo wgryzła się w tę historię i w tę opowieść o dwojgu bohaterów. I właśnie o takich piosenkach, które są zrośnięte z obrazem i dzięki temu zyskują zupełnie nowy kontekst i nowe życie, dzisiaj porozmawiamy. Być może pojawi się także nieco więcej muzyki niż zazwyczaj w Klubie Trójki. A w studiu witam gości. Mariusz Gradowski, dzień dobry. Dzień dobry. Muzykolog, także współautor audycji filmowej w drugim programie Polskiego Radia, Muzyka w kadrze. I jest też z nami Paweł Józwuk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Konsultant muzyczny. Na razie, poprzestaniemy na tej funkcji, ale myślę, że w czasie naszej rozmowy jeszcze się tutaj różne dopowiedzenia do tej funkcji pojawią. Też mieliście takie wrażenie po wyjściu z kina, że ta piosenka Dwa serduszka jest w Zimnej Wojnie absolutnie organicznym elementem? Jak najbardziej tak. To właściwie jest fenomen, że nigdy nie byłbym w stanie przypuścić, że piosenka w wykonaniu zespołu Mazowsze będzie do mnie tak trafiała, tak bezpośrednio. Ja, jeśli chodzi o muzykę ludową, czy też tradycyjną, to wolę jednak te warianty zdecydowanie bardziej bliskie temu, co naprawdę brzmiało na polskiej wsi. To Mazowsze oczywiście jest już muzyką przetworzoną. Natomiast Pawlikowskiemu udała się rzecz fenomenalna, czy też tym wszystkim, którzy pomagali Pawlikowskiemu, że oto podczas seansu i już po wyjściu z kina okazało się, że to, co byłbym skłonny jednak umieścić na półce z napisem tandeta, żenada, to są mocne słowa, ale generalnie tak funkcjonuje Mazowsze. Zatkało. Okazuje się, że to tutaj działa. I właściwie jest to dla mnie zagadka, bo ja nigdy bym nie przypuszczał, że ten utwór będzie na mnie tak mocno działał. Upatruję tej siły w połączeniu muzyki i obrazu. Nie w samej muzyce. W tych dwóch zderzeniach, w tych dwóch zestawieniach. Ja myślę, że to jest kwestia też muzyki ludowej po prostu i tych korzeni, które mamy zaszyte również w tym utworze i w tekście i korespondencji tekstu z całym scenariuszem filmu, bo to jest w pewnym sensie takie muzyczne streszczenie tego leitmotywu całego filmu. Bez wątpienia właściwie ten film dałoby się odsłuchać jako takie słuchowisko w pewnym sensie. Oczywiście kadry tam są szalenie ważne. Ja w żaden sposób nie chcę ich pomijać, ale chcę zwrócić uwagę na to, że dawno nie było w polskim kinie filmu, w którym muzyka wykorzystana byłaby tak szalenie istotna. Właściwie przez te kolejne odsłony dwóch serduszek przewija się cała dynamika związku głównych bohaterów. Ich napięcia są oddawane właściwie w tych przetworzeniach muzyki. Tak, jasne, te ludowe korzenie są tutaj szalenie ważne, aczkolwiek przez długi czas jednak Mazowsze było obarczone tym takim właściwie odium zespołu pieśni i tańca na usługach PRL. To miałem na myśli, kiedy mówiłem, że gdzieś stawiamy to na zupełnie inną półkę niż ta muzyka żywa i prawdziwa. A w filmie Pawlikowskiego nagle okazuje się, że jejku, no właściwie być może robiliśmy błąd, być może tę muzykę trzeba gdzieś na nowo jej posłuchać, po prostu. Myślę, że Warsaw Village Band jest takim przykładem. Kapela ze wsi Warszawa. Tak, że można sięgać do korzeni i zrobić to w całkiem przystępny sposób dla aktualnie żyjącej, mówiąc krótko, młodzieży. No bez wątpienia tutaj te przetworzenia muzyki folkowej to jest w zasadzie temat na osobną audycję. No właśnie o tym miałam powiedzieć, że tutaj już zbaczamy z tego toru, który sobie wymyśliłam na dzisiejszy wieczór. To znaczy nowe życie dla utworów, nowe życie w zestawieniu z obrazem. To teraz dla naszych gości i dla Państwa też słuchaczy mam mały quiz. Ja powiem tytuł utworu, a panów poproszę o odpowiedź, która wydaje mi się, że będzie natychmiastowa, jaki to film. Last for Life, Iggy Pop. Trainspotting. Oczywiście. Jungle Boogie, Kool & The Gang. 3000 filmów. 3000, tak, to o tym 2-0, też myślę, że ale to nie jest taki quiz, w którym ktoś ma wygrać, no przecież. London Calling, The Clash. Pulp Fiction chyba był. Billy Elliot. Billy Elliot, tak, Pulp Fiction, tak, Pulp Fiction scena z Johnem Travoltą i Samuelem L. Jacksonem pierwsza. I jeszcze jest taka piosenka My Sharona zespołu The Knack. Kojarzy wam się z jakimś filmem? Nie. Ja to słyszę i widzę, ale nie pamiętam. To jest piosenka, którą chciał podobno Quentin Tarantino do Pulp Fiction, ale chciał ją też Ben Stiller do filmu, którego angielski tytuł brzmiał Reality Bites, a polski nie wiedzieć czemu orbitowanie bez cukru. I zespół The Knack w końcu zgodził się na to, żeby został właśnie ten utwór wykorzystany w My Sharona w filmie Orbitowanie bez cukru. No ale trochę ten quiz pokazał, że rzeczywiście utwory, które zupełnie w innym kontekście powstały, zupełnie oczywiście niezależne niezależnie od filmów, stały się w jakiś sposób z tymi filmami zrośnięte. Z jednej strony mamy całe bogactwo i cały talent kompozytorów oryginalnej muzyki filmowej, a z drugiej strony myślę, że trochę też niedoceniany talent i umiejętności tych, którzy właśnie nazywają się konsultantami muzycznymi, czy music supervisor po angielsku, których być może nazwiska pomijamy zwykle, kiedy przelotujemy sobie napisy końcowe, prawda? A oni właśnie ten muzyczny pejzaż filmu także tworzą. I o tym pejzażu, który oni tworzą, dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać. W ścisłym związku oczywiście i w ścisłej relacji tworzą ten pejzaż z reżyserami. No tutaj nie da się tego uniknąć. To od czego zacznijmy? Może zacznijmy od tego związku reżyser-konsultant muzyczny. Którzy reżyserzy mają największą świadomość, największą wrażliwość, najlepiej tę muzykę do swoich filmów dobierają? No Quentin Tarantino to jest mój osobisty, że tak powiem, guru i on pracuje z taką miłą, młodą damą, której nazwiska akurat nie mogę sobie przypomnieć w tej chwili, za co bardzo przepraszam. Mi się wydaje, że chodzi ci o Mary Ramos. Prawdopodobnie tak. I oni już od wieków pracują razem i sam Quentin w jednym z wywiadów powiedział bardzo jasno, że dla niego kluczem do sukcesu muzyki w filmie to jest taka synchronizacja, czyli tak położenie tego utworu w danej scenie, żeby już nigdy z niczym innym nam się nie kojarzył. Z tych wszystkich filmów Quentina Tarantino możemy co najmniej 3 lub 4 płyty ze świetną składanką różnych utworów poskładać i każdy będziemy pamiętać, będziemy widzieć od razu w oczyma wyobraźni te sceny, w których są położone. Więc to, na pewno Wes Anderson też jest człowiekiem, który sprawnie żongluje. Wcześniej mówiłem o Jorgosie Latimosie, którego bardzo szanuję i to, co robi muzycznie w swoich filmach jest przepiękne, bo to jest odwołanie wręcz do greckiej tragedii, do źródeł, do korzeni tego, jaką funkcję muzyka i utwór muzyczny, słowno-muzyczny powinien spełniać w filmie. I właściwie tych czworo, mogę tak to nazwać, osobników mnie ukształtowało w dużej mierze. Mhm. Mariusz Gradowski. No to jest prawdziwy top, więc tutaj mógłbym się podpisać pod tym wszystkim. Ja może dodałbym jeszcze Baza Luhrmanna. To jest trochę inny typ wykorzystania utworu, ale bardzo charakterystyczny, bardzo indywidualny właściwie przetwarzanie tych piosenek, które istnieją i wsadzanie ich w zupełnie nowe konteksty, także czysto muzyczne. To bardzo ciekawa rzecz. I może tutaj kropkę. Ja bym jeszcze może rozszerzyła to, bo te nazwiska, które wymieniliście, tutaj zazwyczaj pojawiają się jednak przeboje muzyki popularnej, przeboje muzyki rozrywkowej, ale mnie na przykład przypomina się jeszcze Stanley Kubrick i 2001 Odyseja Kosmiczna, prawda? To też nie jest oryginalne. Rozszerzamy kontekst. Nie tylko piosenka, także w ogóle muzyka. Tak. To Terence Malick we wszystkich swoich filmach przecież wspaniale korzysta praktycznie z całego dostępnego wachlarza muzycznego i to począwszy od klasyki, jako kończąc na Gwiazdach Rocka, tak jak w Song to Song. Mhm. Tak, to w ogóle bardzo ciekawy temat. Skoro rozszerzyliśmy kontekst, to może powiedzmy, jako muzykolog muszę chwilkę o tym powiedzieć, bo w ogóle czasami muzykę filmową postrzega się jako muzykę pisaną szczególnie na potrzeby danego filmu. Ja staram się zawsze studentom mówić, że no, to jest tylko jakiś fragment tego, co możemy nazwać muzyką filmową. I tak naprawdę ciężko się mówi o tej muzyce, która istniała wcześniej i została wykorzystana w filmie. Jest taki jeden termin, on jest może niezbyt wygodny, ale Krzysztof Kozłowski, mówiąc o Stanleyu Kubricku, właśnie go wprowadza. Muzyka prekompilowana, że ona wcześniej istniała, ale została na nowo skompilowana na potrzeby danego filmu. Moim zdaniem to jest rzecz szalenie istotna i tak jak czasami czytam recenzje na portalach poświęconych muzyce filmowej, to tam mi zdecydowanie brakuje też takiego uwzględnienia właśnie roli piosenki, roli skomponowanego wcześniej utworu. Nie tylko to, co skomponowane na potrzeby filmu jest ważne. Także to, co istniało wcześniej. A jak to było z Odyseją Kosmiczną? Możesz przypomnieć tę historię? To w ogóle jest ciekawa sprawa, bo to jest jeden z tych przykładów, w których ta tak zwana muzyka prekompilowana, czyli istniejąca wcześniej, wygrała z muzyką skomponowaną na potrzeby filmu. Powstała już ścieżka, ona zresztą później została nagrana i wydana. Alex North za nią odpowiadał. Z tym, że okazało się, że te utwory, które zostały podłożone jako tak zwane temp tracki, jako te utwory wstępnie zmontowane z obrazem, mające być jakąś sugestią dla kompozytora, okazały się jednak dla Kubricka istotniejsze, ważniejsze, lepiej siedzące w obrazie. I moim zdaniem, wydaje mi się, że tutaj jest taka jedna kluczowa cecha, której nie ma muzyka skomponowana na potrzeby filmu. Otóż ten cały bagaż tradycji, który idzie z utworem skomponowanym wcześniej, to wszystko, co on ze sobą niesie, skąd wyrasta, w jakim kontekście był umiejscowiony i tak dalej, i tak dalej. No to, że walc nad pięknym, modrym Dunajem był grany tyle razy w tylu różnych miejscach przed Odyseją kosmiczną, sprawiło, że te wszystkie doświadczenia, te bagaże zostały do Odysei kosmicznej wstawione. I gdyby tam była muzyka Alexa Norfa, no to po prostu byłoby to, no cóż, dokowanie stacji kosmicznej przy wtórze jakiejś muzyki w jakimś sensie emocjonalnej, mniej lub bardziej. Ale tutaj mamy nagle ten kontekst XIX wieku zderzony z kontekstem przyszłości. Ten kosmiczny taniec nagle się dokonuje na naszych oczach. Tego muzyka skomponowana dać nie może. Kontekstu, który niesie ze sobą muzyka skomponowana wcześniej, prekompilowana. To jest kolejny poziom. Przynajmniej ja staram się tak pracować, gdy siadamy już do ubierania tak zwanego nagiego filmu w muzykę. Moje osobiste idee fix to jest takie, że wszystko w muzyce już zostało powiedziane. Każda emocja nazwana, każda opisana. Muzycy od wieków już śpiewają nam o utraconych miłościach, o złamanych sercach i nie tylko. I właściwie zadaniem takiego człowieka w filmie jak ja to jest odszukanie w oceanie muzyki tych właśnie perełek, które opowiadają o tym samym, o tej samej emocji, o tych samych przygodach, o tych samych doświadczeniach. Chyba że używamy metafor, to wtedy, prawda, szukamy gdzieś indziej. Ale jeśli mamy przyjemność i możliwość jeden do jednego wkładania sobie do filmu muzyki, która nam kolejny poziom tworzy, to nagle następuje no, niezwykła synchronizacja. Coś takiego mistycznego, włosy stają dęba na rękach, wszyscy wschodzą się do tej montażowni, mówią wow, jak to, co, skąd to, dlaczego tak? I rodzą się później piękne kwiatki i właśnie tak jak to Tarantino nazwał. Już z niczym innym nam się kojarzyć nie będą, tylko właśnie z tą sceną. Ja teraz pracuję przy jednym z filmów. Nie będę na razie mówił konkretnie, o co chodzi, natomiast... Trochę szkoda, że nie powiesz, ale dobrze, zgadzam się. Chyba, że mogę. Bo to przyszłość. Dopiero w przyszłym roku powstanie nowy film Agnieszki Holland, Gareth Jones. Pani Agnieszka poprosiła mnie, abym odszukał utwory, które mogą zabrzmieć w filmie w środku i które będą bohaterowie puszczali sobie na przykład z płyt winylowych. Przeszukując ocean lat 30. W muzyce światowej, natrafiłem na Ediego Roznera. Jego rodzina pochodzi z Oświęcimia, on urodził się akurat w Berlinie, potem wyemigrował do Stanów, gdzie przegrał konkurs na trąbkę z samym Louisem Armstrongiem. Został nazwany Białym Armstrongiem i wrócił do Europy. Triumfy zaczął świecić w Moskwie, gdzie się przeprowadził. Stalin, usłyszawszy o jego fenomenalnej, że tak powiem, sławie i możliwościach, zaprosił go do Soczi na koncert 1:1. Czyli Rozner zagrał Stalinowi wspaniały koncert, 1,5-godzinny w Soczi. Po czym otworzył Stalin mu już kompletnie karierę i drzwi do kariery na terenie całego Związku Radzieckiego albo Rosji, jak kto woli. Natomiast kilka lat później, gdy zaczął się zamordyzm stalinowski, ten sam Stalin ze swoim przyjacielem wpakowali tego samego Roznera do łagra. Tam skończył spędziwszy kilka lat. Skończył, ale udało mu się wyjść oczywiście i wrócił do muzyki. I to jest ten kontekst, o którym przed chwilą opowiadałeś. Bo nagle robi się tak zwane mięso. No, treść, mamy jakąś historię. Możemy poczuć właściwie tą historię dzięki tej muzyce. To są takie niuanse, które ja absolutnie uwielbiam się bawić w filmie i reżyserzy doceniają, dzięki Bogu, to, bo to robi wartość dodaną. Za chwilę wrócimy do tej opowieści, bo też chciałam porozmawiać z wami o tym, jak to konkretnie już w praktyce także wygląda praca przy tworzeniu takiej kompilacyjnej ścieżki dźwiękowej. Mhm. Ale teraz sięgnijmy po muzykę, bo obiecywałam, że będzie jej trochę więcej. I to będzie już utwór, który właśnie nasz dzisiejszy gość Paweł Józwuk wykorzystał w jednej ze stworzonych przez siebie ścieżek dźwiękowych. Now I'm watching you. I need some time to get it right. Your love's gonna see me through. A to ze ścieżki dźwiękowej filmu Ostatnia rodzina Jana P. Matuszyńskiego, którą właśnie przygotowywał Paweł Józwuk, nasz dzisiejszy gość, ale w studiu też przypomnę Mariusz Gratowski. W takim razie skupmy się teraz na tym, jak to rzeczywiście wygląda od strony praktycznej. Może zostańmy przy Ostatniej rodzinie. To było zadanie karkołomne, żeby ten film z tych wszystkich stron, z których jest umuzyczniony, umuzycznić, bo ta muzyka wręcz ze słuchawek bohaterów się wydobywa. Jest obecna wszędzie. To było bardzo dokumentalnie potraktowane wręcz i prawda, którą najpierw realizujący od strony aktorskiej, wizualnej, scenograficznej, no trzeba było ją dopełnić również od strony muzycznej, a że panowie, zarówno Zdzisław, jak i Tomek, chociaż cała rodzina też jasno i dokładnie powiedziała, jakie utwory wspólnie uwielbiali, jakie były gościem. Co więcej, sąsiedzi nawet opowiadali o tym, że najbardziej to było brakiem tej pięknej muzyki po odejściu całej rodziny. To trzeba było tylko wybrać te ich ukochane utwory i dopasować emocją, która płynęła z utworów, do emocji, która działa się w scenie. No ale na to złożyła się praca Roberta Bolesto, który, jak wiadomo, no, wspaniale przygotował research i cały scenariusz. Praca Janka Matuszyńskiego, który też kompletnie wtopił się w rodzinę i wiedział wszystko o niej. A ja, jak to się mówi, przycupnąłem przy panu Zdzisławie i czytałem, słuchałem wywiadów, oglądałem te, które są dostępne na YouTubie, aby wyciągnąć esencję, a potem tylko zaproponowałem Jankowi i Przemkowi, który montował film, aby z tego danego zbioru korzystali przy opracowaniu muzycznym i dobierali. Potem już były tylko tak zwane subtelne poprawki, ale nagle w trakcie pracy okazało się też, że wszystkie piosenki, które są położone, idealnie korespondują tekstem z tym, co się dzieje również w scenach. To już kiedyś opowiadałem u ciebie w programie o tym, że jadąc na wycieczkę wychowawczą z rodzicami po nieudanej próbie samobójczej, słyszymy w tekście piosenki o tym, że you can't run away. Kiedy zostawia, odchodzi od dziewczyny właściwie i prosi matkę o jej, w cudzysłowie, eksmisję i zostaje w domu rodziców, słyszymy Budgie i Parents. I tu odsyłam słuchaczy do tego, aby zapoznali się z tekstem piosenki, bo kolejnym przykładem może być samomorderstwo pana Zdzisława, tak? Tam słyszymy Malera akurat, który śpiewa, że zostawiam wszystko co doczesne i do ku bóstwu wyższemu. To też w bardzo ciekawy sposób dopełniło i ja to nazywam, włożyło mięso, do jeszcze więcej mięsa do tego pogłębia obrazu. Ten obraz i dodaje dodatkowe płaszczyzny kontekstualne, interpretacyjne. Ostatnia rodzina to jest świetny przykład na to, o czym teraz rozmawiamy, bo tam jest muzyka oryginalna, muzyka Atanasa Walkowa, ale ona jest tylko w drobnym fragmencie. Przypomnij mi, tam jest na to napisach jest końcowych. Jeden utwór, ona pojawia się ponownie na napisach końcowych, ale temat po śmierci Tomka. To jest komentarz absolutnie autorski od Janka wspólnie z Atanasem. To jest temat, tak zwana niteczka, która się snuje i ma nas zespolić emocjonalnie z głównym bohaterem, który jeszcze żyje. No właśnie, bo to jest fantastyczne, że czasami jednak potrzeba chociaż na chwilkę włożyć muzykę oryginalną. Czyli jest coś takiego, czego muzyka prekompilowana dać nie może. Czyli tutaj mamy zawsze taką sytuację gry, że coś daje, ale czegoś nie ma. A z drugiej strony ta muzyka oryginalna też czegoś nie ma, ale coś może dać. Kiedy oglądałem ostatnią rodzinę, to uderzało mnie, jak wiele jest tam muzyki i jak świetnie ona współgra z życiem głównych bohaterów. Ona po prostu z tego życia wypływa. Bo to było ich życie. Otóż to. Tam właściwie muzyka oryginalna no byłaby pewnie w jakimś sensie, w jakimś innym ujęciu artystycznym być może by pasowała, ale ten wybór uważam za bardzo trafny. Byłem akurat świeżo po lekturze książki Magdaleny Grzebałkowskiej i tam właściwie z każdej strony, z każdego akapitu wypływały jakieś kolejne utwory, czy to Zdzisława Beksińskiego, czy Tomasza Beksińskiego. Film poszedł tym tropem, no bo to było właściwie, to było ich życie. To było ich życie i ta muzyka to doskonale oddaje. Natomiast być może warto byłoby się zastanowić nad pewnymi zagrożeniami, które niesie muzyka prekompilowana. Mówiłeś o tekście, który komentuje i to jest oczywiście bardzo ciekawa sprawa. Natomiast czasami, i to szczególnie w polskich produkcjach, kiedy słucham utworu z polskim tekstem, który komentuje akcję, która się właśnie wydarza w kadrze, to mam wrażenie zbytniej dosłowności czasami. Zastanawiam się, na ile to jest może niezbyt udane podłożenie danego utworu do danego filmu, czy tutaj pojawia się jakiś taki może głębszy problem, to znaczy tego powtarzania komunikatu wizualnego przez komunikat audialny. W przypadku produkcji zagranicznych ja czegoś takiego nie czuję, ale tutaj też jest jeszcze jedna kwestia. Język angielski. Oczywiście to Simon Frith mówi, że najpierw muzyka popularna działa dźwiękiem, a dopiero później tekstem. I być może kiedy słuchamy, no nie wiem, jakiegoś utworu w Peaky Blinders na przykład, to odbieramy go jako jakość muzyczną, a dopiero później tekstową. Kiedy słuchamy utworu w języku polskim, to jednak ten tekst siłą rzeczy się do nas dobija i mówi nam, ja nawet nie chcę mówić, ale są takie seriale w stacjach komercyjnych, gdzie czasami ta dosłowność aż boli. I zastanawiam się, jak tutaj moglibyśmy ten problem uchwycić albo zdefiniować. To ja zauważyłem regułę, że również brytyjskich, amerykańskich, właściwie niemal we wszystkich filmach, które mają na swoim koncie Palmę, Oscara, Lwa, cokolwiek, ta funkcja muzyki jest spełniona, to znaczy ona absolutnie dodaje i mówi o tym samym. Czasem metaforycznie bardzo i jakby dodaje tego trzeciego dna, a czasami wprost. I no ja akurat zwracam bardzo uwagę na teksty, chociażby z tego zawodowego punktu słyszenia, żeby nie powiedzieć widzenia. I mi się to schodzi. Znaczy ja to lubię, nie mam z tym żadnego problemu. Oczywiście jeśli wchodzimy w finezyjną metaforę, to jest wtedy, prawda, 6 gwiazdek, a nie 5, ale jak jest dobrze dobrany utwór, który mi pomaga i mówi o tym samym, o co dzieje się do tej pory na ekranie, ja to kupuję. Mi łatwiej się wówczas ogląda tego typu filmy. A jak generalnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o zawód konsultanta muzycznego w polskim kinie? To nie jest tak, że to jest coś zupełnie nowego, bo przecież... Nie, no i tutaj na pewno powinniśmy zaprosić na to wolne siedzenie jeszcze panią Małgosię Przedpełską-Bieniek. Na przykład. Tak, to jest mój osobisty guru i człowiek, z którym konsultuję niejednokrotnie się, bo jej wiedza jest nieoceniona i no, ta pani stanowiła chyba, zdaje się, trzon współpracy pomiędzy panem Wajdą a Rudnikiem. Jak się wejdzie na filmografię pani Małgorzaty Przedpełskiej-Bieniek na stronie Film Polski, to jest bardzo długa filmografia. Imponujące. A jest jeszcze świetna książka, którą napisała. Absolutnie. No mistrz. No dobrze, to kiedy czytałam na przykład wywiady z Mary Ramos, wspomnianą już, czyli współpracowniczką Quentina Tarantino, oczywiście wcześniej jeszcze była inna, Karin Rachtman bodaj, która przygotowywała muzykę z Quentinem Tarantino do Wściekłych Psów i do Pulp Fiction, ale to właśnie Mary Ramos opowiada czasami takie historie właściwie prawie detektywistyczne o tym, jak dociera do artystów po to, żeby zdobyć prawa, bo przecież praca konsultanta muzycznego to nie tylko ta strona artystyczna, ale także bardzo przyziemna, zupełnie praktyczna. Biurowa. To jeszcze może o tej stronie opowiedz. Biurowo-prawna wręcz, bo poza tym, że no, ten konsultant muzyczny powinien charakteryzować się znajomością muzyki, jakimś gustem muzycznym i każdy ten gust ma inny, jak wiadomo, i jak oglądamy te filmy, widać kto co dobiera i gdzie się czuje pewniej, to mamy jeszcze aspekt cały prawny, czyli aspekt pozyskiwania zgód na synchronizację danego utworu w filmie, pozyskania licencji od artystów, kompozytorów, twórców oraz wytwórni, które również mają swoją rękę, oraz publisherów, którzy niejednokrotnie reprezentują twórców. No i to już jest typowo biurowo-prawny aspekt pracy, a często, tak jak właśnie wspomniałaś, również detektywistyczny, bo w tej chwili, pracując nad ostatnim dokumentem pana Andrzeja Wajdy z panią Agnieszką Holland i z Janną Dylewską i Była miłość w getcie, no ja poszukuję spadkobierców bardzo leciwych, wspaniałych twórców polskich pochodzenia żydowskiego praktycznie na całym świecie. I mówiąc krótko, przy pomocy komputera i telefonu zwiedzam Australię, Stany Zjednoczone, całą Europę i łącznie z Rosją. Właśnie Mary Ramos również opowiadała, dzięki Bogu za internet w tym momencie. Absolutnie. Tak? Ponieważ ona właśnie w czasach przedinternetowych jeszcze szukała kogoś, kto zupełnie zniknął z powierzchni ziemi, czyli wykonawcy, wokalisty zespołu Santa Esmeralda, który wykonał taki cover piosenki Please Don't Let Me Be Misunderstood, który Quentin Tarantino koniecznie chciał mieć w filmie Kill Bill i to była wersja disco flamenco i wtedy Mary Ramos po długim śledztwie, w które włączona była również matka wokalisty, znalazła go we Francji i zmusiła go do podpisania ugody z wytwórnią i dzięki temu zdobyła tę piosenkę dla Tarantino do filmu. To jest działanie zupełnie karkołomne. A jeśli chodzi jeszcze o polskie kino, jak z waszego punktu widzenia, już też niekoniecznie tutaj kieruję wzrok na Pawła Józwuka, jeśli chodzi o twoją pracę i tą twoją filmografię, ale jak to wygląda, Mariusz, powiedziałeś o tych przykładach takich, powiedzmy, nie najlepszych, a to powiedzmy o najlepszych w takim razie, jeśli chodzi o to, w jaki sposób muzyka prekompilowana jest w polskim kinie używana. No ostatnia rodzina to rzeczywiście, jeśli miałbym wskazać polskie filmy, no to bez wątpienia było coś, co zwróciło moją uwagę, bo no muszę przyznać, że jakoś ta bariera językowa, tylko że tutaj mówię już jako po prostu widz, a nie jako muzykolog, ta bariera językowa, a w zasadzie jej brak, ta czytelność komunikacji bardziej mi przeszkadza niż pomaga w polskim kinie. Na przykład film Andrzeja Wajdy o Lechu Wałęsie. Tam pojawił się dosyć dobry pomysł, to znaczy ilustrowanie tych wydarzeń rodzącą się muzyką punkową, rockową. Pomysł był dobry, natomiast, no właśnie, gdzieś ta bezpośredniość tekstów, zbytnia ich czytelność, zbytnie, no właśnie, dublowanie przekazu. Dosłowność. Dosłowność w jakimś sensie mi przeszkadzało. Mimo, że te utwory bardzo lubię poza kadrem, mimo, że sam pomysł uważam za bardzo dobry, to jednak realizacyjnie mi to przeszkadzało. I muszę przyznać, że właśnie nowy film Pawła Pawlikowskiego w jakimś sensie przywraca mi wiarę w to, że to może nie jest kwestia właśnie jakichś spraw językowych, tylko może po prostu no takich dobrego wyczucia tempa, tematu. A także jest jeszcze jedna kwestia, o której chyba nie powiedzieliśmy, to znaczy wytarcia danego utworu. Jest coś takiego, że utwory zbyt często wykorzystywane albo zbyt często pojawiające się na antenie, no tracą swoją siłę, tracą swoją czystość w jakimś sensie. Kiedy słyszymy po raz kolejny dany utwór w nowym kontekście, no to tu możemy tylko wzruszyć ramionami czasami. Chociaż oczywiście wyobrażam sobie taką sytuację, jak miało to miejsce w przypadku Dwóch Serduszek, że nagle okazuje się, że ten nowy kontekst zupełnie zmienia nam utwór, który zdawałoby się dobrze znamy. A aczkolwiek to wrócę na sekundę do tych Dwóch Serduszek, no to tam jednak robota Marcina Masyckiego to jest rzecz fantastyczna. To, co on zrobił, odmieniając ten temat przez przypadki muzyczne, pokazując go w zupełnie nowych kontekstach, no to było coś fenomenalnego. A tam jest jeszcze jedna kapitalna rzecz. Chyba nie zdradzę, jeśli powiem, że w pewnym momencie pojawia się piosenka Bajo Bongo. I to jest przebój, który był przebojem w Polsce nieco wcześniej niż jest uwzględniony w czasie dziania się akcji filmu. Ale to przesunięcie wydawałoby się no, takim właściwie, które byłoby no, może nawet błędem. Ja je jednak czytam jako celowy zabieg, że oto no, jedna z postaci, może nie będę za bardzo zdradzał, a że jedna z postaci już tak daleko zaprzedała swoją duszę show biznesowi, że śpiewa w tym roku, w którym dzieje się akcja filmu, przebrzmiały już dawno utwór. I wydaje mi się, że to jest jeszcze mocniejsze, że to nie jest, bo gdyby ona śpiewała utwór, który w tamtym czasie był przebojem, no to trochę inaczej by to brzmiało. A ona śpiewa Bajo Bongo, które już było dawno, dawno, dawno przebrzmiałe w tym czasie. Zupełnie inny jej status, prawda? Mm-hmm, ale też tak. Nie każdy... Dziękujemy w takim razie, że zwróciłeś na to uwagę, bo prawdopodobnie nie każdy to jest w stanie wyczytać. Aczkolwiek to jest tylko interpretacja. Widza, który widział raz film, więc musiałbym jeszcze raz zobaczyć, ale wydaje mi się, że ta intuicja idzie w dobrym kierunku. Ja dodam a propos tych złych przypadków, bez nazwisk oczywiście, jest jeden z reżyserów komercyjnych, który po prostu mówi wprost, proszę o listę 10 utworów, które w ostatnim roku były numer 1 na YouTubie, wyświetlenia i tak dalej, i je umieścimy w filmie, nieważne, czy mają coś wspólnego z treścią, czy nie, po prostu jest entertainment i ma być miło i mamy się prześliznąć przez film w miły sposób dzięki muzyce, bo coś, co zostało, załóżmy, zarejestrowane w obrazku i nie tylko, nie domaga. No to może jeszcze jeden przykład sceny, która się podobała, ale mnie się nie podobała, więc może w tym sensie Państwo będą mogli sami ocenić, jak to działa. Miasto 44. Wykorzystany utwór Dziwny jest ten świat w scenie walki na cmentarzu. Ja miałem wrażenie, że oto ten patos, który wypływa z tych zwolnionych kadrów, z tych latających pocisków, z tej sytuacji, w ogóle powstanie warszawskie, już niesie tak ciężkie emocje, że tutaj jeszcze to było zdublowane utworem, który występował już w tylu kontekstach. On sam jest taki, że właściwie ja mogę słuchać utworu Dziwny jest ten świat świadomie raz do roku. To wtedy on wciąż jak gdyby odkrywa przede mną to, co odkrywał w roku 67. W każdym kolejnym odsłuchu jednak czuję, że coś się z nim niedobrego, znaczy nie z samym utworem, ale z naszym odbiorem tego utworu. Tak jak właściwie nie wiem, kto z nas z czystą duszą może jeszcze raz posłuchać Piątej Symfonii Beethovena z takim podejściem, jakie to miało miejsce. I z takim zaangażowaniem. Tak, nie wiem, czy to Katy i Fugi, de Mol i tak dalej. Utwory się wycierają, trzeba mieć tego świadomość. Wydaje mi się, że w tym kontekście, w kontekście tamtego filmu, decyzja o obsadzeniu w tym momencie Czesława Niemena i utworu Dziwny jest ten świat, no była ryzykowna i moim zdaniem nietrafiona, ale to się podobało. No bo nowoczesność, w jakimś sensie XX wiek i... Myślę, że każdy widz tutaj miał swoje odczucia i to pewnie jest też kwestia gustu, wrażliwości muzycznej i trudno też o tym dyskutować. Wróćmy do konkretów. Też jest tak, że pojawiają się wydawnictwa płytowe ostatnio polskie, jeśli chodzi o ścieżki dźwiękowe filmów. Właśnie też te kompilowane, nie tylko oryginalne ścieżki dźwiękowe. I między innymi tutaj podam przykład znowu przygotowany przez Pawła Jozwuka. I to była właściwie muzyczna, nie tylko filmowa, bo to była też filmowa petarda, ale także muzyczna petarda, czyli Baby Bump Kuby Czekaja. Jak pracowało się nad tą ścieżką dźwiękową? No, praca z Kubusiem to wielka przyjemność, to wielki artysta i no, ma zawsze bardzo... pewną zażyłość w ma... tym, jak o nim mówisz. Absolutnie. No, jestem wdzięczny, że zostałem zaproszony do tego projektu i mogłem coś wnieść od siebie, że Kuba otworzył się na moje propozycje również, chociaż miał bardzo wyklarowaną wizję, ale... Podpowiedziałem mu tylko, że ja mogę ją powiększyć w jakimś sensie, bo jeśli on mi proponuje 3, 4, 5 utworów z jakiegoś gatunku i prosi o alternatywę, no to ja mu przychodzę i przynoszę cały worek różnych kompozycji z tego obszaru. On to wspaniale wiedział i potrafił wykorzystać i obaj mamy poczucie spełnienia w tym aspekcie. To znaczy film jest... absolutnie bardzo dosłownie zilustrowane, ale komiksowość pozwoliła nam na to i chcieliśmy dokręcać i chcieli, i Kuba chciał absolutnie, żeby to było właśnie takie aż przegięte w pewnym sensie, ale dzięki temu w sumie stało się nie karykaturalne, natomiast wyraziste. Muszę zaprzeczać sam sobie, nie przegięte jakoś artystycznie, natomiast no, absolutnie forma powstała z tego. Artyści, którzy zresztą dołożyli się swoimi utworami, też są bardzo zadowoleni z tej współpracy, bo mają poczucie, że te utwory zostały bardzo sprawnie położone i w dobry sposób. Myślę tutaj chociażby o spadkobiercach pani Violette Villas albo o Nivea i Bąkowskim, który również był bardzo zadowolony. Chociaż chłopaki z zespołu Gówno również wskazali to wykorzystanie jako jedno z ich ulubionych jak dotąd w filmografii. To może teraz właśnie sięgnijmy po ścieżkę dźwiękową filmu Baby Bump. To będzie Nivea. Placek czekał i czekał na ciebie. No, no, muszę powiedzieć, że takich tych kolegów jak ten, to ja lubię, jak nie wiem. Miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek. No, no, miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek. Bałaś pralek, pamiętasz? Prali boje, się śmiał, prali boje. Miły, miły, miły, młody człowiek. Miły, miły, miły, miły, młody człowiek. Miły, miły, miły, miły, młody człowiek. miły, miły, miły, miły, młody człowiek, człowiek, no. Miły, miły, miły, miły, miły, miły, młody człowiek, człowiek. Gdzie ty byłaś z tymi, co ich nienawidzę, no. Wygolony głupek, opuszczone jakieś ten, ten gacie. No co to jest w ogóle? No. I ty płaczesz potem, nie rozumiem, nie rozumiem. Miły, miły, miły, miły, miły, miły, młody człowiek. No. Miły, miły, miły, miły, miły, miły, młody człowiek. Człowiek. Miły, miły, miły, miły, miły, miły, młody człowiek. No. Miły, miły, miły, miły, miły, miły, młody człowiek. Co tak długo w ten wtorek siedział ten u ciebie? Co on nie pracuje? Wychodzi na siusianie i tu przy kuchni lezie. Dzień dobry, dzień dobry. Nic nie powie. W ogóle nic nie powie. Czemu Pusia tam przesiaduje ciągle? Co ona się tak wije przy jego ten kurtce? Co, maruje zimą? Miły, miły, miły, miły, miły, miły, młody człowiek, człowiek, no nie mogę. Miły, miły, miły, miły, miły, miły, młody człowiek. Miły, miły, miły, miły, miły, miły, młody człowiek. No. Miły, miły, miły, miły, miły, miły, młody człowiek. Człowiek. To nie wa, w kontekście dzisiejszego tematu Klubu Trójki powiem, że to ze ścieżki dźwiękowej filmu Kuby Czekaja Baby Bump. Mariusz Gradowski, Paweł Józwuk cały czas w studiu. Czy zdarzyło wam się kiedyś wyjść z kina i od razu kupić ścieżkę dźwiękową po filmie? Od razu mówię, że mnie się zdarzyło. Tak, właściwie tak. To był Forrest Gump. To był Forrest Gump i właśnie nie muzyka Sylwestriego, a kaseta z piosenkami tam wykorzystanymi. I właściwie to jest jeden z tych przykładów, kiedy muzyka przecież wcześniej istniejąca, świetnie znana, The Doors, The Birds i tak dalej, nagle zyskuje nowe życie w tym konkretnym obrazie. To była świetna robota, może dosyć prosta, bo w jakimś sensie film opowiadał o historii Ameryki, więc trzeba było dobrać te piosenki, które by pasowały do kolejnych momentów tej historii z poszczególnych lat. Ale można to było zrobić na tysiąc sposobów, a ten był fantastyczny moim zdaniem. A ja miałem ostatnio Baby Drivera, tak. Świadomie nie podchodziłem do ścieżki dźwiękowej, chociaż wyskakiwała mi jak wyskakiwała niemalże z każdej lodówki. Tak. Niemalże z lodówki. Natomiast obejrzałem film i potem wiele utworów nie znałem. I poszerzyłem sobie płytotekę dzięki temu filmowi i właściwie kolekcję artystów o kilka nowych nazwisk. To była majstersztyk. Właśnie jeszcze dodatkowy, myślę, plus pracy konsultantów muzycznych, że my dzięki filmowi poznajemy nowych artystów i dzięki tym ścieżkom dźwiękowym, ja tak bardzo często mam. I rzeczywiście, ale Baby Driver to jest w ogóle specyficzny przypadek, bo to jest film napisany pod ścieżkę dźwiękową. Piosenki najpierw były najpierw, utwory. A potem był scenariusz Edgara Wrighta. I wspaniale zostało to zsynchronizowane w tempie muzyki, zmontowane i no, absolutnie organicznie tam się ogląda i słucha tego wszystkiego i są to bardzo fajne utwory. Świetnie, że aktor umie korespondować z tym i z tym tekstem i z tymi utworami. I to są te subtelne niuanse, które robią przewagę, tak? Bo gdybyśmy po prostu, tak jak u Tarantino, położyli te utwory i one sobie lecą, a nikt z nimi nie wchodzi w interakcję, no to byłoby jak u Tarantino. Tymczasem Baby Driver mamy po prostu no, niwę, na której spotykają się wszystkie poziomy. I to jest właściwie jakaś zupełnie nowa jakość, bo wyobrażam sobie, że za jakiś czas ktoś wróci do tego filmu nie dlatego, że chce obejrzeć sam film, tylko żeby jeszcze raz przeżyć to połączenie filmu z muzyką. Czyli właściwie w jakimś sensie ponownie wejść w tę przyjemność dekonstrukcji obrazu pod kątem muzyki, zobaczenia, jak to wszystko razem funkcjonuje. A czy na pewno tutaj ten werbel jest oddany jakimś ruchem? Jest. Za pierwszym razem tego nie zauważyłem, ale za drugim, za trzecim już to widzę. To jest właściwie propozycja na to, jak na trochę innym poziomie utrzymać widza przy filmie, żeby do niego wracał, żeby do niego sięgał. Ja mam taki film i to jest, ja cię też przyznam, która to była ścieżka dźwiękowa. Może to jest zaskakujące, chociaż to jest taki film trochę wydmuszka, trochę bibelocik, czyli kryptonim Uncle Guya Ritchie i tam ścieżka dźwiękowa złożona trochę z utworów oryginalnych, ale też bardzo dużo bardzo ciekawych artystów do odkrycia i między innymi taka scena, w której dwóch agentów walczących ze sobą oczywiście wywiadów, ale w tym konkretnym momencie ci agenci ze sobą współpracują, ale jeden właśnie tonie, ponieważ trwa wielki pościg i on wpada do wody, a drugi słuchając bardzo pięknej włoskiej ballady je kolację, obserwując to, co się dzieje. I to jest właściwie scena, dzięki tej piosence wracam do tego filmu, rzeczywiście, to tak jest. Czasem pracując z różnymi reżyserami, jeśli są otwarci i chcą korzystać z muzyki właśnie w taki narzędziowy sposób i dopowiedzieć coś, można ugrać fajne dodatkowe przekazy. Ja odwołam się teraz do serialu, który aktualnie produkujemy i tworzymy. To jest 1983, Netflixowy serial, w który reżyseruje pani Agnieszka Holland, Kasia Adamik, Olga Hajdas i Agnieszka Smoczyńska. I tam na przykład udało nam się przemycić znowuż zespół Gówno, który swoimi tekstami świetnie koresponduje z całym wydźwiękiem tekstu scenariusza tego serialu. I słyszymy ze sceny, jak grają otwórz okno, wyrzuć telewizor, włącz myślenie. Dla przykładu tego typu rzeczy i można tymi piosenkami coś jeszcze dołożyć ciekawego i jeśli ktoś jest otwarty i umie dostrzegać te niuanse, to tak naprawdę fajne przekazy sobie jest w stanie wyciągnąć. Tyle przyjemności, ile konsultant muzyczny ma, podejrzewam, z dobierania tych piosenek, potem widzowie mają z odbierania tego właśnie na takim poziomie, na jaki został zaplanowany, albo dodawania sobie jeszcze dodatkowych znaczeń. Mariusz Gradowski. Tak, czasami ta zabawa idzie jeszcze dalej. Na przykład, na pewno pamiętacie Westworld, Pianola wygrywa utwory bez tekstu, jak to pianola, ale my te teksty doskonale znamy, więc na przykład Black Hole Sun, Soundgarden bez tekstu, my go sobie w duszy dośpiewujemy, albo nie wiem, była taka kapitalna scena, kiedy był wykorzystany utwór grupy The Cure, A Forest, właściwie taka postpunkowa wersja Króla Olch. Gdzieś biegniemy w stronę ciemności, woła nas i nie możemy się temu oprzeć. No ten serial jest w zasadzie o biegnięciu w stronę ciemności. Kapitalna scena. Same aranżacje Ramina Djawadiego mnie mniej przekonują niż sam koncept. Ale mnie to przekonuje, że on tam wkłada sporo piosenek zespołu Radiohead. I tutaj rzeczywiście Exit Music from a Film, for a Film z płyty OK Computer. Pamięta ktoś Matrix? No, i oczywiście. Rage Against the Machine w wspaniałym antysystemowym wykorzystaniu. Mm-hmm. I to są takie, jak dla mnie. Ale mi przypomniałeś, mam ciarki teraz na plecach, bo pamiętam dokładnie tę sytuację. Film się kończy, ja jestem w stanie wow i płyta jeszcze zespołu, który uwielbiałem w tamtym czasie. I ten utwór, który otwierał właściwie zupełnie nową jakość. Ale jeszcze na moment zostańmy przy serialach, bo nie byłabym sobą, gdybym was też nie zapytała o to właśnie, jak w serialach ta muzyka jest wykorzystana, bo tutaj też jest cała paleta. Mnie się przypomina od razu Młody papież Paolo Sorrentino. Zresztą z tego, co pamiętam, to Sorrentino sam w ogóle układał tę ścieżkę, tak, bez pomocy konsultanta. I to jest tak rozległa i wszechstronna i tak dotykająca różnych gatunków ścieżka, że no tutaj ja mam w cudzysłowie efekt wow. Trust w tej chwili jest świetnie obłożony utworami. Wielkie Małe Kłamstewka bardzo ładnie pracuje muzyka, gdzie przenika się z wewnątrz kadrowej do tak naprawdę pierwszego planu, zazwyczaj na koniec serialu, ale w środku również. Jakby wydaje mi się, to dobre słowo, wydaje mi się, że coraz mniej reguł obowiązuje, coraz ważniejsze jest to, żeby był efekt, żeby działało. Przypomniałeś mi o tym filmie, znaczy o serialu Wielkie Małe Kłamstewka, bo tam jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek. Otóż kto puszcza tę muzykę najczęściej? Ta dziewczynka, córka jednej z głównych bohaterek ze swojego iPhone'a. Co w ogóle jest też w jakimś sensie fenomenalne. Ona jest takim właściwie, nie wiem, naszym agentem w świecie filmowym, który wie ciutkę więcej i za pomocą muzyki komentuje to, co się dzieje. Ona zawsze wie, jaką piosenkę wybrać, prezentuje ją. to jest bardzo ciekawe. Dziecko wie więcej niż dorośli w tym filmie. Myślę, że nie wyczerpaliśmy absolutnie tematu, jeśli chodzi o ścieżki dźwiękowe filmów. Mariusz Gradowski, Paweł Józwuk, bardzo dziękuję za spotkanie. Renata Szewczak, Edyta Kocęba, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej laptopa na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Asus Intel Core i3, grafika GeForce, dysk SSD za 2199. Dell Intel Core i5, GeForce 4 giga, taniej o 500 zł. Suwałki Blues Festival 2018. Zagraj Eric Burdon and the Animals, Mavis Staples, Supersonic Blues Machine featuring very special guest Billy Gibbons, Organek i goście, Sebastian Riedel and Cree oraz wielu, wielu innych. Koncerty plenerowe i śniadania bluesowe, wstęp wolny. 5-8 lipca. Szczegóły na suwałkiblues.com. Na festiwal zaprasza sponsor główny Fabryki Mebli Forte, organizatorzy Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury oraz współorganizator Województwo Podlaskie. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Trzymamy tyskie za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy.